Temat troszeczkę drażliwy. Susza to jeden temat drażliwy, drugi temat drażliwy, finanse. A jak te dwa tematy drażliwe się spotykają naraz, no to może być niedobrze. Atmosfera się zagęszcza, robi się troszeczkę nerwowa. Pani Paulina Anikowska z John Deere Financial próbuje tę atmosferę załagodzić. Jak? To prawda, że temat finansowania nie jest prosty. I taką naturalną ludzką reakcją, nie tylko klientów z segmentu rolniczego, jest wycofanie się na samym początku, jak słyszę finansowanie, kredyt czy leasing. Natomiast chciałabym panią zapewnić, że naprawdę nie taki diabeł straszny, jak go malują. John Deere Financial to jest integralna część John Deere'a. John Deere przede wszystkim kojarzymy z pięknymi maszynami. Nasi koledzy z marketingu mówią, że to są takie sexy produkty i sexy marketing tych produktów. Zawsze nam bardzo miło pokazywać i pokazywać rolnikom nowinki technologiczne, tak, nowinki maszynowe. No bo to jest miły temat i przyciąga. Temat. Tak, natomiast w tle gdzieś się jednak zawsze pojawia takie pytanie, jak tą maszynę kupić, żeby poukładać sobie ten całoroczny, a tak naprawdę wieloletni budżet, tak, żeby ta maszyna zaczęła zarabiać na siebie. No i żeby nie był to powód obciążania budżetu gospodarstwa, tylko jeden z powodów, dla których to gospodarstwo się rozwija. I tutaj wchodzi właśnie finansowanie fabryczne. Czym ono się różni od takiego zwykłego finansowania, które dostaniemy w każdym banku, jak idziemy, chcemy coś kupić, a nie mamy gotówki, to idziemy i bierzemy kredyt, tak? Lub też jak prowadzimy jakąś działalność, to może być to leasing. No więc pierwsza podstawowa różnica między taką zwykłą ofertą banku komercyjnego a finansowaniem fabrycznym to jest fakt tego, że producent dopłaca pieniądze do kredytu. Mówiąc takim mądrym językiem, subsydiuje ten kredyt, czyli sprawia, że odsetki, które później no, trzeba płacić, są znacznie niższe niż w zwykłym banku, czy komercyjnym, czy innym rolniczym, tak? A często nawet zerowo, o czym za chwilę powiem. Również, ponieważ pracujemy z rolnikami dla rolników, staramy się reagować na takie bieżące sytuacje problematyczne, które na rynku występują. Mówiła pani na przykład o suszy. I tutaj się pojawiają tak zwane programy karencyjne, czyli mówiąc bardziej takim ludzkim językiem, to jest odłożenie w czasie płatności kredytu. No ale w nieskończoność się nie da. Nie, w nieskończoność się nie da, natomiast na tą chwilę John Deere Financial proponuje w wypadku maszyn sezonowych, czyli kombajnów, opryskiwaczy samojezdnych, sieczkarni, możliwość przełożenia startu spłaty nawet po dwóch sezonach żniwnych, czyli dajmy na to, wymawiamy kombajn tak, żeby mieć go na żniwa 2020, ale zaczynamy spłatę po żniwach 2021, czyli mamy dwa sezony żniwne, żeby sobie ten budżet poukładać. To nam oczywiście nie gwarantuje, że zacznie padać deszcz, bo tutaj nie jesteśmy indyjskimi szamanami, którzy mogą wywołać tego typu zjawiska pogodowe, ale dzięki temu rozwiązaniu rolnik może sobie spokojnie poukładać wydatek związany z zakupem nowej maszyny, która jest mu często potrzebna, nie wiem, dajmy na to świadczy usługi rolne, tak? I ten kombajn, nowy kombajn jest mu rzeczywiście bardzo potrzebny. Może sobie tak poukładać dzięki temu przesunięciu startu spłaty. Płatność, żeby to nie zachwiało jego całym budżetem. No bo proszę sobie wyobrazić, że muszę spłacać od razu, tak? No to jest zdecydowanie większe ryzyko i większe obciążenie, takie również psychologiczne, tak, dla mnie, niż możliwość poukładania sobie na dwa lata do przodu. Więc... No zwłaszcza, że już mieliśmy dwa lata suszy. Tak, dokładnie. Więc to jest to, co my nazywamy w naszym przekazie marketingowym ofertą przedsezonową. Ona będzie obowiązywała, to mogę tutaj już powiedzieć, do końca kwietnia 2020 roku, więc to jest taki produkt, który będzie jeszcze funkcjonował. No i to są właśnie te hasła: zamów kombajn teraz, zacznij spłatę nawet po żniwach 2021. To dotyczy, tak jak wspomniałam, również sieczkarni i opryskiwaczy samojezdnych, czyli tych wszystkich dużych maszyn sezonowych, których koszt nie jest mały. One są często potrzebne, żeby gospodarstwo się rozwijało, czy żeby, nie wiem, firma, która również świadczy usługi, się rozwijała. No i tak jak już wspominałam tutaj wcześniej, tak, jest ta możliwość poukładania sobie budżetu i innych środków, bo też co warto powiedzieć, nie zawsze jest tak, że rolnik ma gotówkę tu i teraz. Często jest tak, że istotną częścią układania tego budżetu są dotacje prawowskie, tak? I tutaj właśnie John Deere Financial traktuje te możliwe dotacje unijne, jeżeli rolnik się o nie stara, jako wkład własny. I to bardzo też pomaga w takiej dostępności cenowej tego produktu, no bo załóżmy, że mamy 40%, czasami nawet więcej, tak, tej dotacji unijnej, możemy dzięki temu skorzystać z jeszcze atrakcyjniejszego programu John Deere Financial, no bo im wyższy wkład mamy, tym lepszy program, na lepszy program możemy liczyć. Także to mniejsze ryzyko dla John Deere'a. Dokładnie, więc te dotacje unijne też na pewno bardzo pomagają jako wkład własny w podjęciu takiej decyzji zakupowej i one są zawsze liczone przez nas jako ten wkład własny. Możemy też je kredytować, jeżeli rolnik jeszcze wie, że będzie czekał na tą dotację kilka miesięcy, to też nie ma problemu, żeby ją skredytować i gdzieś tam otrzymać tą płatność po kilku miesiącach. Tak? Mówiłam o tym, że finansowanie fabryczne John Deere Financial to jest zawsze większa oszczędność niż branie kredytu w zwykłym banku, no bo John Deere dokłada pieniądze do kredytu. Czyli w praktyce, znowu mówiąc językiem ludzkim, to są te wszystkie lata, 4 lata 0%, 5 lat 0%, czyli dzięki dofinansowaniu ze strony producenta, klient może liczyć na okres zerowy, jeżeli chodzi o odsetki. A do ile lat najczęściej rolnicy biorą finansowanie fabryczne? Nie ma takiej reguły. Statystycznie to jest właśnie okres takich 5-6 lat. Zdarzają się okresy oczywiście dłuższe, my maksymalnie finansujemy do 9 lat. Ale to bardzo zależy już od kondycji gospodarstwa, od decyzji rolnika, tak, który decyduje się na zakup nowej maszyny. Natomiast rzeczywiście te programy tak zwane zerowe, one są maksymalnie do 5 lat i to jest taki duży magnes, więc często jest tak, że rolnicy się decydują właśnie na te okresy typu 4-5 lat, żeby po prostu ten koszt odsetkowy był równy zero. No a umówmy się, to w wypadku każdego kredytu jest zawsze największy koszt, tak, te odsetki, więc tutaj to jest fajny argument. Co jeszcze bardzo warto podkreślać, finansujemy również pakiety rolnictwa precyzyjnego, również dla klientów, którzy nie mają maszyn John Deere, bo to może być New Holland, to może być Klas. I teraz, jeżeli rolnik zaczyna przygodę z John Deere'em, mając zupełnie inny tak naprawdę park maszynowy, ale chce go unowocześnić rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, decyduje się zwykle na John Deere, bo to jest najlepszy produkt na rynku w tej kategorii, czy w tego typu usłudze, jaką jest rolnictwo precyzyjne. Tutaj również się pojawia bardzo fajne finansowanie fabryczne, którego jesteśmy w stanie udzielić. Przeliczyliśmy sobie, że biorąc pod uwagę aktualny koszt takiego pełnego pakietu AutoTrak Universal 300, dzienny koszt, tak już dzieląc, ile sobie codziennie muszę zapłacić, tak, żeby mieć taki pakiet, to jest niecałe 18,50 zł, dokładnie 18,46 zł. My podajemy te takie małe kwoty, żeby dać też takie wyobrażenie, że to nie jest tak, że to się wiąże od razu z jakimś szalonym obciążeniem, no bo umówmy się, niecałe 20 zł dziennie to nie są duże pieniądze, natomiast rolnicy są, to jest mądra grupa klientów, oni sobie bardzo umieją dobrze liczyć. Pakiety rolnictwa precyzyjnego zaczynają się zwracać średnio już w drugim roku użytkowania, więc tak naprawdę ten pierwszy rok to jest jeszcze inwestycja, ale ona się zaczyna spłacać tej oszczędności paliwa, środków ochrony roślin, nawozów, czasu pracy operatora bardzo, bardzo szybko. Więc o tym też, dlatego dam tą ulotkę, żeby o tym pamiętać, tak? Na wszystkie ciągniki obecnie mamy okres 4 lata 0%. Przy wysokim wkładzie własnym jest to wkład 50%, więc tą połowę wartości, jeżeli klient chce mieć 0%, rolnik powinien mieć, ale tak jak wspomniałam, dotacja proboska zawsze jest liczona na poczet takiego kredytu. Tak samo widzę na prasy. Tak, na prasy 5 lat 0%, na kombajny z Power Guard Protection Plus, czyli z taką dodatkową ochroną pogwarancyjną, również 5 lat 0%. Rolnik na pewno nie musi być jakimś super bankowcem zorientowanym we wszystkich szczegółach. My zachęcamy do tego, żeby sprawdzać szczegóły. Na początku, nawet wchodząc na stronę deer.pl, tu jest nawet ten kod QR, on kieruje już konkretnie do tego elementu finansowego, ale tak naprawdę warto się zapytać przy tym pierwszym oglądaniu maszyny, takim gdzieś tam pierwszym pomyśle, że może kupię tego deera, swojego dealera, bo to dealer, handlowiec, który nas obsługuje, jest pierwszym źródłem informacji o finansowaniu. I on tak naprawdę przy takim zapytaniu przekieruje już Państwa, tak, klienta, do osoby, która się zajmuje tym bardzo profesjonalnie, bardzo już kalkulacyjnie ze strony banku. Kolejnym dobrym punktem, jeżeli chodzi o finansowanie fabryczne, jest to, że do banku nie trzeba iść, tylko tak naprawdę doradca przyjeżdża do klienta. No, przy tych kwotach to już doradca powinien przyjechać. I przyjeżdża i tak naprawdę te wszystkie kalkulacje, już wytłumaczenie, pokazanie oferty, symulacje robi u klienta w domu. Później również wszystkie formalności załatwia się bardzo wygodnie w domu. U klienta nie jest wymagana wizyta w banku. Staramy się też bardzo upraszczać dokumentację, żeby ona była możliwie wygodna dla rolnika, także no to są te elementy, o których myślę, że warto wspomnieć.